شدامون کم ایمان او د اسلام کم داوا کو نو اغه ایمان او اسلام مونږ او تاسو ته مسلمانانو ته د قران په شکل کې راغلي. کوم چې مونږ او تاسو داوا کوو د ایمان او د اسلام نو اغه کوم احادیث مبارکه دي اغه حضور صلی الله علیه وسلم د دې قران تشریح کړي د دې تفسیر او وضاحت کړي او دا څومره دینی کتابونه د علماو زموږ استاد سمخې لري کاغه فقہ دا کاغه اصول دي کاغه د دین نور مسائل دي اغه د دې قران او سنت نه جوړ دي و اصل په علوم شرعیو کې هغه کتاب الله دی. علوم الحمدللہ دین دې لوی دي او په تمام علوم کې اشرف علم افضل علم هغه علم د کتاب الله دی. د دې وجه نه هغه انسان ډیر بدنصیب وي چ هغه شپې ته یا او یا کالا یا لګډېر ژوندون زندگی تیر کی خو هغه د کتاب الله سره اس قسم تعلق نه ساتي. دې وجنه الله دې موږ او تاسو زموږ سمره د امت مسلمه زنانه دې داد بدنصیب نه جوړه. بدنصیب هغه نارینه او زنانه دې چې د خوځون تیر کو خود کتاب الله سیسا د دپ علم او عمل کې نشته. د زبان مبارکه د جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم نه دا خبر راوتی چې هغه سینه چې د قران په کې نس علم شتا او نه عمل شتا او د قران سره اس قسم تعلق نشتا ویدا سینہ دا سیدا دا زړه دا سیدے لک ویران اجاڑ کور کندر چورته وي. نو دا سمر لري د خفقان خبره دا چې موږ د اسلام او د ایمان داوا کوو خود قران د هیڅ قسم علم او عمل د نشوالي د وجنا سینه ته د الله حبیب وای چې داروانه سینه دا خراب او برباد او روان کور په منځلي. نو چې موږ او تاسو دا څومره مسلمانان ناس یو یا دا خبر اورو چې په دې خپل ژوندون کې پوره حصہ د الله کتاب نور یعنی زموږ او تاسو دا عمر او وقت به قیمتي کیږي الا چې کم عمر او کم وقت د کتاب الله په خدمت کې صرف هغه عمر بیکار تیر شو چې کوم د الله د کتاب نه بغیر تیریږي عمر قیمتي کیږي الا چې کوم عمر د قران په زده کړه کې د دې په عمل کې د دې په رسول کې دا تیر شو د دې په رسول کې زما عزت مند تیر شو. تاسو سمخ کې د درس په ابتدا کې ور وویل شو چې یو انسان په څلورو صفاتونو کامل کیږي د انسانیت د استکمال او د کمال سلور خبری دا سلور خیونه چې چا کیوی نو د الله په نیز دا انسان کامل نه او کدی کی نیمګړتیاوی نو د دک په کمال کې دغه نقص ده او کدا سلور واړه په دې کیوی نو دا د الله په نیز کامل انسان ده. یو دا ده چې معرفت د حق حق سڑے ہو پی جنی چھ حق ستا ہو رنبنائی درجات انسان دا کمال صدا معرفت دا حق دیم درجہ صدا آغا دا غا حق چلی پی جندلے جدا دا عمل ملان نمرش او دریم درجہ دا انسان دا کمال دا دا چه دغه کم حق د پی جندله او د دغ عمل د لان دراغله دا نور تر رسول درېمه درجه د کمال دار او سلورم درجه چې پاغي باندې دا درې واړه کاملی کیږي او مکملی کیږي هغه دا چې ګور حق پیژنې حق د عمل د لام نراولي حق بل ترسه نو په دې کې قسمه قسم امتحانات راځي پدې کې قسمه قسم مشقتونه او تکلیفونه برداشت کول وي نو دا په صبر سره برداشت کول دا سلور صفاتونه د انسان د کمال دي وګوره ابتدا به د قران نکی حق او معرفت د حق بغیر د قران نه لکی ځکه هدایت ایمان اسلام حق داغی د پی جنگلو سلسله او ابتدا د کتاب الله نشه الله خپل حبیب ته وای چې زما حبیب کما دا کتاب نه را لېګلې نو تا تفصیل د ایمان نه پیژندو تا ایماندار نه پیژندل تا ته د ایمان د دعوت پته نه لګېدا پیریشتم پارا کې ورته رب العالمین وای په سوره شورا کې الله وای وما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء اے زما حبیب تعالی دا پتنوا چې کتاب الله سے شیوے ولل ایمان بل تدا مانو لفظی جتا ایمان نه پیژند خدای او مثلا د شریعت وای نبی د نبوت نه مخ کی او رستو دا سه حال پینی چې دی ایمان نه پیژند نبی باندې ژوندون کې دا سه حال ناراضی چې هغه ته د معرفت دی ایمان دی بدل ته علما او لیکلی یو ایمان دی یو دی ایمان تفصیل دی نو قران چې الله وای نو زما حبیب دی ایمان د تفصیل پته تعالی نو ذکر ایمان په تفصیل کې داموز دے دا روزہ دا دا زکات دے دا جہاد دے او اخلاق دے اللہ وی ولل ایمان زما حبیب تا ته د قران د نزول نمخ کی د ایمان د تفصیل پکنو دارنګ دا مان ہے علماء او کړي زما حبیب تا خو ایمان زدو خود ایمان د دعوت چل درتلو نما درت کتاب رو نے گلو دے درت دعوت چل خی چلے خون کنے دیکھو اللہ و ادا دے نوح علیہ السلام نے دو قوم مخت و لار دے تالے بار بار ویری چسنگ دعوت پیش کرے دو بیادر تہود علیہ السلام راوالی صالح علیہ السلام راوالی مختلف انبیاء علیہ السلام واقعات ذکر کئی چی دعوت سنگ پیش کرے بیا در تداوی چې قوم لیوی نو قوم سووی نبی سے جوابو پورا د دعوت او د تبلیغ طریقہ قرآن پاک بیان کرے اللہ وی ولل ایمان زما حبیب تا تا دی ایمان د دعوت طریقہ ندرتلا ما قرآن رولے گلو نو تا د دعوت طریقہ زدکا یا ولل ایمان تا ایمان والا نفی جندل چرا ایمان والا وی رسول قرآن راغ دے ایمان والا ہے جدا ایمان والا دے دا ایمان والا دے نو دے انسان دا کمال دا سلور صفتو ندی یو معرفت دا حق دویم دا حق دا پیجندو نپس دا حق پا عمل کی راوستر او چی دے پیجندو نو دا خپل وس و طاقت مناسب بل ترسول او دې درې واړو سيزونو کې تکالیف راضي نو آپ صبر سره برداشت کو پدی انسان کمال ترسی او پدی الله قسم خوړلې فرمایي والعصر ان الانسان لفی خسر الله سور لوی خبره او چې بیا ته الله بندل قسم خور الله والا خبر ډېر لوی کړه او چې بیا الله یو خپل بندنه په خبر قسم کړی مداوی نیوالی کې شک پاتې شو الله وی والعصر اے زما بندگانو زما دی قسم وی په دې زمانه باندې قسم می دی وی په دې وخت د ماضی گربانی ان الانسان لفی خسر چی یقیناً تمام انسانان پیو ڈیر لی تاوان و خسار کی پراتی کستاسو پکلی کی او ڈیر شریف سڑے او چی بیاستاسو امام وی ملام وی ولی و بزر وی او آغای او مقتدین وی چی زماری پدی جماعت کی قسمی چی تباکی مکاغت کی اقل یا و تپوس کئی کنا چی ولی تباکی اس اللہ قسم خوری او دا قسم پا کمزے کی خوری پا قرآن کی خوری او خپل بندگانو لے خوری و یہ زما بندگانو زما دے پا دے زمانے قسم وی چھ ٹول پا تباہی و نقصان کی پراتے ہیں استال سو کوئی جی بھائی گر کاروبار دے گھر کی او گر ہلاکی نو کا عقل گر کی تب ویچی دخلاسی بسل آ رہے رب آغا کریم ذات تے چھ ما تا یا تا پوس کرے یا نرے کرے خو قسم او خوڑو چھ تاوان کی پدی سلور و خبر و بد تاوان نبچ کی گی اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہ وی قسم می دیوی انسانان پتاوان کی دی خدا سلور صفتنا چی پکیوی ز قسم خرم چی داتا وانی نوے اللہ الذین آمنو حق پہ جندر ایمان بوس کم دے دکے نداخو پکی دکانو نو کرے کی نزد کی دی ایمان دا ذکر دا پارا اللہ قرآن را لے گلے دیتا وکی نے کہا دیتا وکی نو کنے وکی نو مغوتا سو اور چی تین نمی ایمان بکم دے دکے یاد و ساتھ ایمان زدکی گی قرآن پاک کی ہدایت زدکی گی پا قرآن پاک کی انسانیت او سڑی توب زدکی گی پا قرآن پاک کی نن امت کتاب اللہ نے تیخت کر کم از کم دا اللہ بندگان دا دمر عمر اللہ را کرے نچے پا عمر کی دا کتاب اللہ دا زدکڑے سو وخنی نا عمر سو عمر دا عمر ضائع و برباد تی رہی نو دا اللہ کتاب لوخ ورکول پکار اللہ الذین آمنو مگر آکسان چیمان روڑے ایمان چراڑی نو دا حق پہ جندلے وعمل الصالحات کی دعوی چی حق پہ جندنو پدیبان عمل لے وتواسو بالحق سلے دغ ایمان وعمل چی پہ جندلے نو بلے دعوت ورکی چراش تم ایمان زدکا تم پہ عملو کا وتواسو بالصبر دا لارا دیر دے تکلیفن را دا لارا دی ایمان دیر دے تکلیفن را نیو بل توسیت کئی چی گورے صبر بکے دا چی حق بیانے نسوک بپرا پہ گنڈا کئی سوک بدر تسوئی سوک بسوئی صبر آپاسی نو وجنی بجو سب افغانستان کی پزمکا خو جنگ نرے کرنے زمکہ خود نگوڑی کر داد اسلام دو جنے اور سر جنگ دغم پدی بنیاد راولی چدا حقلی دنیا کے پوری دا طول صبر بکئی کلب گر ناپو مسلمان بدی ردی وئی کلب دخلی د کفر او د جادو چدا جادوگر دے ساحر دے فتوی بلے نو کلب اداسی وی چی کافر بدے قتل لم تیاری دا ٹول خبر برداشت کول دا دا کامیابی صفات تھی و ابتدا دا غیر کتاب اللہ دا چمنگ و تاسو دا اللہ دی کتاب تکین و اللہ وی کتاب انزلناہ الیک مبارکن اے زما حبیب دا قرآن نے ماتا تر علی گلے دے دا خیر او دا برکات دا دنیا او دا خیرت نڈک دے دانن زمون کور کیوں نے خیرون نشتا برکت نشتا کتاب اللہ دا منز ہوتے ایمان سر ہوا ہے نن زمون کورن کی کتاب اللہ دے کٹے بھی ہوگی سیا زم دا مرگر ہے نا وہی دل تچا یو معشوم قرآن شریف دو کور میں جماعت ترا رالے استاد دا جماعت کی کیرا مولوی مونگ اٹھے بھی روڑے مور رالوی چرا جمعہ دا قرآن شریف جماعت دور رسو هغه کور کې بس خیر او برکتی چې شپا او رز داغي بچی پټي وي او پډنګ ډنګرا جوکی برکت خو کور کې راځي په کتاب الله والے الله و ادامې د خیر او برکت کتاب را لے. افسوس دار جدا کتاب مونږ بریخې ټول ګره د دنیا او د آخرت د خیر خبرې نه او چا چې دا کتاب زده کړو نو یې د هیڅ څه ضرورت نه مشکات شریف کې راغلی امام قرطبی روح المانی دی ټول ذکر کړی په تفسیر د سوره واقعات او حدیث سندن صحیح دی ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار پروت دی ابن د حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ دور خلافت هغه ته پتو لګی چې دمر عظیم شخصیت بیمار دی د بیمار دا تپو سنت طریقہ دا او ډیر لوی اجر او ثواب دی پکی او اصل ار یو عمل کی ګوره مقصد د الله رضا دا چې نیت صحیح حدیث کے راغلی چې او سڑے ساری دی او مسلمان تا پوس للاو نو تر ما خام پوری او یازر فرشتی در دعاگانی ہوئی او یازر فرشتی او نورم دو عیادت دیر لی فضیلت راغلی دی عیادت دیر لی فضیلت راغلی نو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا پوس تر آغلی دا دیر عظیم شخصیت تے او اهل علم تطقطلا چې په صحابهو کې د قران د دن لوی عالم نو خلفای راشدین هم د لوی عالم ابن مسعود رضی الله عنه ودام ور سره ګوره یاد ساتي دا دور لوی عالم ولې د حضور صلی الله علیه وسلم خدمت کړه لوی علم په کتابونو نه حاصلېږي دا تبلیغ والا دوستانو دا حدیث ته ویر پا عبادت جنت ملاوی گی او پا خدمت اللہ ملاوی گی کم و شاگردان و چی طالبیم کڑے ورسرے دا استاز خدمتم کڑے دا آغا پا علم کی چی کم برکاتی شاگردان خود پول صحابہ دا نبی علیہ السلامو خود دا ویلو چی بس سپلولا لوٹیلا نسواق سر پا گرے دا بلچا کار می پول عمر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیزار سرد طالبی نگر زور مسوا کے گرزولے لوٹے گرزولے بالخ گرزولے ذکر صحابہ چیز دنم ذکر کی وی صاحب الوسادت والنعلے دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا بالخ گرزول والا دا پیزار گرزول والا دا مسوا کو دا لوٹے گرزول والا داغ خدمت سراتو چی پا تمام صحابہ کراموں کی دا قرآن دمر لوی عالم نا دمر لوی عالم اور دا بوی کمال پتو لگی چې زمانہ زیات په قران بل څوک پوئږي نظم وبستر او تن مولم متي حاصلو یې نظام ما لوی عالم دل نختارو کوفی والا وی راغلی عمر رضی الله تعالی عنہ له وی چې موږ ته عالم پکار ناغور ته د صحابه کول ته وی چې څوک مو په خي بوزه ناغی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غرقو چلے برا کے عمر رضی اللہ عنہ سے اونا پا جراشو وید علم کوٹا نما نبو زیدہ خود علم ندک شوئے دا علم ندک شوئے ابن کثیر لکلی جیوزل عمر رضی اللہ عنہ کو ممبر ناس دا قرآن بارکی تپوسو نکو یہ پا قرآن کی لوید امید آیات کم لے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع کے پٹنا سو شاگر لے بھی پاسا اور توائی چی دی سورہ زمر دی آیات میں لوی دی امید آیات نیسے چی اللہ وی زماغ بندگان لو آیا اسرفو علی انفسہم لا تقنطو من رحمت اللہ چی پزان ظلمون کڑی زیادی کڑی چی گور رحمت خداوندین نا امید نشی را شی توبو باسد دیوی پا قرآن کی جامع آیات کم یو دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ شاگرد لوی پاس ولو واجرا طول تپوسن عمر رضی اللہ عنہ کو لو جواب ملاوی دو ناغے پا ممبر وانے دی خبر تم مجبور کو وی زما دے دا اللہ پا ذات عالی قسم فاروق اعظم ہوئی چی ابن مسعود چی تپت ناس دے دازا چی تپوس کو مولار خبر جواب ملاوی گی نو دا بس ابن مسعود رضی اللہ عنہ پت ناس دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار دے خبر ادا شروع ہوا چہ قرآن کی دو دنیا و دا آخرت ٹول خیر پروت دے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تپوس تر آ رہے د صحابه کرام او جی فکرو الله دې موږ او تاسو لمدا سي فکر نسي. بیمار له سوکرا شي خامخا تپوس کوي چې کوم درد دې دلا سندي زړتي. نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته وای ما تشتکی کم زین فریاد دے سردی ہوگی گی تبدا ما تشت کی کم زین تنگ سفر یاد دے دے ناور تو زنوبی زنوبی شکایت کرے دے سر ہوگی اور تبھی نہ دے دے گناہوں فریاد دے اور تو ما تشت ہی رل دی سکی گی بیمار لخام خام مخلص دوست ہوئی رسل بدی نوشی جی سیدھی در لپیش کم آور تو یہ رحمت ربی رحمت ربی دا اللہ رحمت نزل کی دے آور تو ای تالس وزیفا دے بیت المال لمکررو تو بیمار شوے چی تی خوری او کتو وفات شنو چی دا لونہ با دی آور تو ای نماز ضرورت نشتا وی تا نفس دا لونہ دا بچی با دی خوری وی ضرورت نشتا ما دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی چه زما کم امتی روزانه د شپې سوره واقعا لولي نو د لوګي شکایت بدل نه ملایي د لوګي شکایت خدا نه چې ته سوره واقعا ولولي او ورپسې بیا کې به ویچار نکړي ګوره د څه زونه کور کې نه جمع کی یا به شیطان تابعداري جمع کی یا به رحمان تابعداري جمع کی چې تا خو سوره واقعا جمعات کې وي ټول شپه په ډنګ ډنګ کې تیر شو نو برکت په شر سره ختم سورہ واقعہ باندې بزانم پوئے کنا دی کہ دا اللہ قدرت تے دا قیامت نصیبی اللہ دا خپل رازقیت و صفت پہ وجیب انداز سرا مخلوق تا ویلے مخلوق تا وی تو گورا اول کے سوے ما دو گونا پیدا کی تو گورا جو سنگ تعالی رزق در کو دی کہ اللہ خپل قدرت ذکر کرے نو سورہ واقعہ چ سڑے لولی و زان پہ مقصدم پوئی نو قرآن کی دو دنیا و دا آخرت سے د دنیا او د آخرت خیرونه د دنیا او د آخرت خیرونه د آیات ساتي کم کور کې چې قران یو پاغه عمل وي د دنیا او د آخرت خیرونه راځي آیې کې برکات راځي دا نن چې زمونږ د عمر نه برکت پورته شوه زمونږ د رزق نه برکت پورته شوه رزق کې برکت ګورې دا نه چې ډېرې شي رزق هغه چې لږ دی خو چې تاله کې سکون او اطمینان دی نن کچا سره لگ دے اوکا ڈیر دے کوئی اطمینان نشتا سکون نشتا رزق برکت گردانے جدا ڈیر شو پا کروڑنو شو رزق دے لوئی چی تال سکون دے تا دا قبر فکر لگتی ازگار شو دا آخرت فکر لگتی ازگار شو نن خیر او برکت انہی پورتا شو دا کتاب موند خفل مند نیز دی بارا کی بیا دادی چی موند دا کتاب زمائی عزت مندو بیا دی کورن ترادن نشی دی سنو ترا دم نشی انسان کی خیر و برکت راضی دی کتاب دو وجنا نمو اتاصل پکار دی الحمدللہ در شور شو در رمضان المبارک میاش را روان دا کال کن درس کی یہ غلق وی دلم گورا سناسی سا و برخ پدی کی غستن پکار دی دا کتاب اللہ زدکڑا کی سناسی سا و برخ غستن پکار دی باقی رزق سے سلیلا مسلل اچمخ کے نشے لا سختی اغیر پارا فضول سنت تھی اغیر پارا حرکت کل سنت تھی او گرے دان ندگنی چی او سڑے دا سار ناو تر ماخام او دا ماخام نتر نمیش پی پورے کار کئی نو دد چی کم گنی لکلے شے نو ایک بزیادت رش نچی سا اللہ لکلی ناغب ملاوی گی اغیر پارا جائز اسباب لطول سنت کی او حکم دے دے شریعت متوہرہ خوزیات اوقات زمائی عزت مندے دا پا دین کی لگو نو کارم دے دنیا کوئے تقریباً گورا نو اللہ سو بجو پورے بازار بند لی گھنٹہ سو کے ناستیشی دو گھنٹے کے ناستیشی او کٹول کال منکار کر او رمضان المبارک کی دا قرآن دا پارا چھوٹی ورکو ایس فرق نغرزی اللہ زمون استاس و رزق بندوبست او داغی فیصلہ زمون او دا تمام کائنات و دا پیدائش نا پنزوز زرکال مخ کی کرے بچے من دا اللہ رب العزت دی کتاب تا کینو نو کینو میں انشاءاللہ کے نبو کینو خپل بچی گورا رو لے گئے دا فانی دنیا دا من بچو بانے دا دنیا او داغی دا علوم و فکر کو او دا قرآن او دا دن محروم پریش دا د خیر او د برکت کتاب دی. پدی کتاب باندې الله قومونه پورته کوي. او د دې د وجنه ما چې دا حدیث لوستو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي الله د دې کتاب د وجنه قومونه اوچتای او د دې د وجنه خکته راغورځي. چا چې دا کتاب علما او عملا راغې او دا کتاب د الله په لاسو کې د علم او د عمل په نیت راواغوسو هغه یې الله اوچتای دنیا و خیرت کی اوچتای. او چا چې دا کتاب علما او عملا پرې کوم هغه الله کته راغورځي. عمر رضی الله عنه مسلم شریف کی روایت راغله چې د مکی گورنر راغوسته ناغته ایت چې د مکی مکرمین راتلی نظام نورستو خلیفہ دې سب جوړ خامخا یو عامل زی نظام نورستو خلیفہ او نائب جوړی ناغورته وی ابن ابزا نامیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ورته وی ابن ابزا سوک دے وی هغه غلام دے ما ورته وی د مکی مکرمه غنتی او شهر چې تاسو در کی تیر شي چې تین نمونه د مکی مکرمه قران پاک کې راغلي دی. یو خار چې تین نمونه قران ذکر کړي او دا هغه خار الله قسمونه خوري یہ دمر عجیب خار او پاغے کی تاد زان نرست نائب یو غلام جڑ کرے ناورتوئی انہو عالم بکتاب اللہ و علم الفرائض. یہ امیر المومنین ماں سے نائب ندے جڑ کرے اغسر دو کتاب اللہ علم دے و علمی میراث کوئی. نومر رضی اللہ عنہ دگا وقت دا حدیث ہوئی وی سمعت نبیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی ما استاسو دا پیغمبر نوری دے چھے فرمائے لے دی کتاب دا وجنہ اللہ قومنو چتائی او دی دا وجنہ کترہ غرزائی. بلال رضی اللہ عنہ بی وطن سڑے حبشی غلامو لیکن اگر قرآن دا وجنہ کم زیلو رسے ہو نبی علیہ السلام جی میراج نراغے ویدہ تکم عمل کے اغورتے لا اللہ حبیب نور خدا استری چھ خودے چھ اودس مات کا مودس کو او چھ جائز نفل وقی نور پسی دو رکات نفل کو ویدے چھ جنت کی کم زیب اگر زیدن ستار پہنچ غار رانا مخی. بلال رضی اللہ عنہ کا نبی علیہ السلام نبی اسمان کی رے کدرین کی رے جنت کی رے دے بلال رضی اللہ عنہ دے پہنچ غار سو آتے مخی او بل طرف تے رسول اللہ تر رے خاندانی سڑے رے او دا ابو لہب مفسرین لکی دیو جنے والے دمر حیشتو جتابوی دی مخن شغلی رو چتی ابو لہب ورتزکوی خاون دا شغلو چی دی مخن دا خواہش دا وجی نسکی دا شغلی رو چتی دی رسول اللہ سا قطر رے لیکن ایکم مقام تر رسول اللہ وی حلاق دیشی دوارا لا سنا مزدوران راوست نوئی لیوی چی دے حق دے لرے نپا لرگو دیو لکا مردار چی لرگو کی نیسی او کن دے ورغر گولو او گتی ور پس وروا چولی دا دا آغا چا حالو چی دے ترد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او دے او لوی خاندانی قریشی سرے لوی مالدار دے حسن دمر دے چی مخنے دے حائس دے وجی نشغلی رو چتی دے لیکن جن قرآن مخالفتوں کو لئن اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين. عمر رضی اللہ عنہ یوزن روان یوزے کی اجڑت مرغور کے تپوس کو چولی جاڑے یہ دی نے کہ زپلار والم اوخ میرو کا کڑے ورا لے ویلا یہ اوخ دا او دا زمو ذریعے معاش دا او دا تارو کا کڑے ونن دے اسلام دو جن اللہ منتصبر عزت رکھو. دا عمر رضی اللہ عنہ لے عزت دا سوج نہ ملا او دا دی کتاب دا وجہ تا اللہ بندگانو چی مو اتا سو دی کتاب ترانی دیشو دا زمون دا بدن نہ ہوتے دا زمون دا کور نہ ہوتے او مو اتا سو سودا دا دی کم چی ملکی دی رائش دا سی رکھا نا مو کوشش کرو چی اسلامی قانون دی اللہ دی ملک را ولی نا دا زمان دا بدن نہ ہوتے زمان دا کور نہ ہوتے زمان دا حجرے نہ ہوتے زمون دا دکان نہ ہوتے نو دا بڑھنبے دی بدن کے رازی بیا بکور کے رازی اجرہ کے برازی دا من خبر خورست و درجہ قتل جائے دا اللہ بندگان و وزدہ محنت جدا کتاب اللہ زمین استاسو پا عمل کے رش کامیابی با زمین استاسو دائی دو امت ورا اللہ وی وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ د قران بارک وی الله وی حبیبا دا کتاب ګور استا شرافت ته استاد امت شرافت دی امت ته پټول امتونو کی شریف امت وی دا شرافت د سده وجنه ملاو دے الله وی و انه لذکر لک و لقومک دا کتاب زما حبیب تا د پار شرافت ته او استا د دې قوم او امت د پار شرافت ته دی وجنه یاد ساتي زما عزت مندو د الله د نزدېکت لوی ذریعہ کتاب الله نبی پمون ہوتا اس حقونه دی کتاب الله ما یوات د سوره فرقان لستو میدان د محشر وای رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاری او مونږ ہوتا سو ولاری الله دې دا وی د لاس د حوض کوثر وګ او دا غی د لاس شفاعت زمونږ نصیب کی ور نه کدا سی و نشی نو کامیابی نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم میدان محشر کې وی وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا وای با الله تعالی زما او مت چې ستا کتابی پریخ د کتاب الله پر خودل سړي امام ابن کثیر د دې آیات په تفسیر کې وای د کتاب الله د پر خودو غني وجي یو پر خودل دادی لکه کافر نه من ایمان پې نه راړي ټول کې لوی پر خودل دادی ماغه دالی کری جو سڑے تلاوت نہ کئی دام پا دغ درجہ کی پری خود لی تلاوت اکے خزان پہ نپوئے تلاوت اکے خزان پہ نپوئے زمین استاد و غبوی و تاسم دا خبر وارے وی افسوس و ارمان کلنگ دا اللہ دا عظیم الشان کتاب قدر عزت و احترام دا خپل رور دوست دا رشتدار دا ختم رکڑے وی نزمون بدا ذلت و رسوائی نہیں تاسو کتری زمون دا بازی مسلمانان دلونه چه باروی او دا آغای خطره شی نزمون مین دی خوین دی که روطای خوری او کور که خط و تکو والا سوکنی نو روطای که نیمه کی تریزی بورکاو پرونه پسره رشتدار کردی چه دا دا بچی او دا خاوند او دا رور خط میرا غلی چه پکی سری تر آغای کلار کی نیش پا پکی نیشی تیره دی او که خپل پویی که روطای پریدی وی چه دی خط کی سری ایمان سره وای منچ ته دی دمر عمر کی وی جدی کتاب الله کې څه شی دا خطش الفاظ نه دی کړه یو سره تلاوت کای نو د دې په حقونو کې یو حق ادا کو دویم حق د دې دار چې په معنی ضرب کوي پدې کې سوچ او فکر وکړي او دا کتاب الله چې سوی پاغه عمل وکړي د حضور صلی الله علیه وسلم دراله ګلو ګره درې مقصدونه اغه په خپل ذکر کړی او ابراهیم علیہ السلام دای د پیدائش نه مخکې ذکر کړو ابراهیم علیہ السلام ته الله حکم وکړو خانه کعبه جوړک چې کله بیت الله شریف آباد اسماعیل علیہ السلام ورسره نور ابراهیم علیہ السلام د بیت الله د جوړېدو نه پس کوم دعا کړه ابراهیم علیہ السلام دعا غواړي اسماعیل علیہ السلام پی امین کړي حضرت ابراہیم علیہ السلام وی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم تقریبا ابراہیم علیہ السلام او د نبی علیہ السلام د پیدائش په منځ کې سزرګو نکاله سو زر کال مخ کی خلیل لا سچت کړی وی وی الله ما ستاد کور خانه کا و جوړه کا خپل خیره پیغمبر چرا لېږي نوم دې مکی والو دې کړي کی رو لېږي الله خپل خیره نبی دې مکی والو کې پیدا کی وی دې نبی درې کارونه وی یتلو علیہم آیاتک الہ العالمین ات چکم کتاب را نازل کے داغی الفاظ بدی امت تخی یتلو علیہم آیاتک دا مانا مفسری نکڑ دا قرآن الفاظ بدی امت تخی دویم نمبر کے چی الفاظ دا کی ویعلمہم الکتاب والحکمہ دا قرآن دا مانا گانو تعلیم بور کئی دا حدیث و پذری دا قرآن تشریف بور تا کئی وی اللہ دا دی قرآن دا لفظی لستو دا دی دا مانا با نظام پویولو دا حدیث و دا تشریف مقصد سدے ویزکیہم چې د دې عقاید د شرک او د کفر او د دې نه نه پاک شي. دا د نبی علیہ السلام دراتلو مقصد دے سو زر کال مخ کی حضرت خلیل ذکر کړه. قران سره عقیده صفا کیږي. داونو لچ پراته دي غټو ل پراته دي اولیاء او قبرون ل پراته دي. دا نظریه و ختمی د قران په تعلیمات سره متا شتول ته زما عزت مند دا دعوت ته چې قران پاک دی درس کې شامل شي په قران ځان پوها کوي. بعض زنانه کې لری لری وی دي مرګرو الله دې بدلی ورکی تنظیم کړي لری لری وی او باندې درس راځي او کتاب الله مونږ او تاسو له زما عزت مند زده کوو. د دې په ذریبه مونږ ایمان پی جنو حق به پی جنو. د دې په ذریبه مونږ انسانیت پی جنو اخلاق به پی جنو. او کو د قران نمونه تیخ تک لدا د مسلمان بشان سره نه خای کم نہ کم سمر وخت ور کول شي نو د کتاب الله د درس د پاره چې مونږ او تاسو ورکو د کتاب الله د درس د پاره چې مونږ او تاسو ورکو. باقی دا کم تکلیف مسلمانانو باندې راغله د افغانستان نو دا د اسلام په بنیاد باندې دی باره کې ګورم او تاسو له پکار دي چې الله طرف له توجه بخی کم کن نفل کل لاغین سیوا نفل کوئی کم مسلمانان پا منکرات و گناہونو کی اختری پکار دے چمگا توبہ و باش لیکن آیادو ساتی دبخن نفس اللہ توبہ قبلی و مدد را دے او کمگا تاسو آئی چمگا خپل منکرات کو گناہونو دیکھو او مدد و رازین و مدد الہی دی ایمان او دی تقوی او دارنگی دی توبی اس کو سر رازی چمگا تاسو طول توبہ و باشو. دا کومه سلسله چې ګوره د مسلمانانو شروع ده چې دا غي کورونا کافرانو ولړو دا غي کورونو کې دا غي اسباب جامع او سوزيري نو دا مدد برپور جاری وساته د چا د نقد مدد وی د چا د جامو مدد وی نو دا کار ختمېدو والے ترسو پورې جریدا امتحان ختم ده. دې وجه ګوره د مسلمان په خفقان چې خفقي د ایمان نه لامل او که د مسلمان په غم کې شریک نشوي نو دا د بیمانۍ علامت. مشکات شریف کې حدیث راغله د یمن قبیله څخه خلک راغلي حضور صلی الله علیه وسلم ته او اسلام دغه شان د کمزورۍ په حالت کې پیلو شو. د پاغې کې نبی رسول اسلام وکتل چې صحابه رالن داسې کپڑے چولې وچ رہی بدنونه پکې ښکاره دي او نبی علیہ السلام مقتل مسلمان آغا دے چی دے بلو گوری و پوشی چی دا ہو گئے رے سمدستی چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگا صحابو تا ہو قتل نو پمخ مبارک کی تغیر را گئے خبکا نصرات خرش. حدیث تو مشکا شریف کی رائی کور تا وردن نشو حضر تا حیبت دا کور رووت اللہ قوی گی چی دا اللہ حبیب کور تا پس وردن نشو خو ظاہرن معلومی گی لا چی کور کی سا قتل خو کور کی سا شیر رو. دا د ماسپخین وخت قریب و بلال رضی اللہ عنہ لے اذان وکړه. اذان شو صحابه کرام منزلو ترانه چې موږ شو حضور صلی اللہ علیہ وسلم هر سړی دی پخپل ځای کې نه پاسی دی مسجد نبوی کې وي چې رچا تر جامو وسی د چا کې د روټۍ وسی د چا کې د سو وسی را رہی پیش کړ. او نبی علیہ السلام دغه شان وراړو جماعت کې پدې کې چې درم تیرېدو د ارس ډیری جوړ شو د جامو ډیره جوړ شو د خراب ډیره جوړ شو. حدیث پاک کې راغلی ته رسول الله غرن نه تغیر لږ شو صحابه او قتل چې مخ اوپړه کېدو لکه د سپوږمې په شان. دا د الله د حبیب شانو چې کله مسلمان په درد او تکلیف کې کتلی سمدستی رنګ کې تغیر راغلی او چې کله کتلی چې دا ختم شو نو دا الله د حبیب رنګ لکه د سپوږمې په شان پړه کېدلی. دعوائی اللہ حبیب ویلی چی مسلمانان پشان دے جسد واحد ہے اور دا گورا دے اسلام مقابلہ کیو پروگرام جوڑ دے زمون مطلبی زائیون نند کافر دے قبضی دلان دے تاو سا خیال لے چی حرمین شریفین او امارات دے مسلمان پا قبضہ کیوے مدیو مسلمان دے وجل دے پارا پا جیازونو کی تیل بدا عربو ناچے دے واغشے رئی پا قبضہ کیوے کوسم نموشت دے دیکھ او داول دمرا جرات کئی غور و سامع یو آغا شخصیت دے چاوئی چی تولی حرمین و شریفین و مانے دے قبضی کوشش کے آغا دا دمرا قوت دے دے پارا برداشت کئی چی دا خو یو سرے پیدا شوئے چی دے دیا شہید کم یا دبان زور راشی چی پدی ملک بل سرے پیدا نشی او زه دغه شان د خزاني لوټم او د مسلمانانو د مقامات مبارکه زما د قبضې دلاندې هغه د اسلام او د مسلمانانو خاتمه غواړي. دی وخت کې موږ او تاسو له پکار دي چې خپل اختلافات خپل د مسلمانانو دشمنی اوږر واپړه او د اسلام د مدد د مسلمانانو د مدد لپاره موږ تاسو شو یو بوټی شو او دا موقع د دور دی چې څومره قرباني شو پښکول شي. دا په مسلمانانو رب العالمین یو امتحان راوسته دی کې مدد او نصرت د خپل جماعتونو کې ګوره د امامانو ته وایي چې قنوت نازله کوي هر مصیبت ګوره چې دا څنګهامي حال جوړ شي مسلمانانو ته دیوایي دعاګانې پکار دي حسبنا الله ونعم الوکیل ویل پکار دی اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا ویل پکار دی بھرپور دا اللہ طرف نصر توجہ پکار دا ونن پوری دنیا کی مسلمانان مظلوم دی اور دا مسئلہ دا وہی مظلوم چه دعا غواری نو عرش الہی جڑکی نن تمام امت مسلمان مظلوم دی خپل معشومان او خپل زنان او خپل دعاګان الله نه غواړي دا الله مدد الله وعده کړي دا راځي خو کله دا سوي امتحان د وجه نه مدد لګرستو کی حضور صلی الله علیه وسلم زمانہ وا جنگ احزاب کې ور یو میاش محاصره یو میاش کې د روټۍ د خوراک څه شي نو دا سه سالو چې صحابه سره سلو د بیبیانو یو یو صادر او پای کې صحابه کرام پټ شي او دا غم وکوا جنگ احزاب والا چې صحابو نبی علیہ السلام ته مو خود لگی نه لخی چې سره کانی ترلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوم سوچت کو دو کانی ترلی دو کانی ترلی دو دخی چې سر او دا غم وکوا چې جابر رضی اللہ عنہ کور تراغ بی بی تا وی چی زخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا میدان کی کتے نشم دا سی دلوگی اثرات کی چی زخ نشم کتے سکیلو دا غی انتظام کوا ناغو ورته نور خصنیشتا دا لگو گنتی اربشی دی او دا یو وڑو کیا گنتی دی بیزی بچے دی زدہ زب حکوم او دا وڑو پا میچن وڑو او تا نبی علیہ السلام تا پت وقت کی ہوایا چی اسو کسان در آروان کی ہو را دیش حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا جابر رضی اللہ عنہ ہو را ہے پت گنتی ورطا وقت کی ہوئی چی دا اللہ حبیب اتا سو اسو مرگی را روان کئی اور آشائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم طول لخکر کے اعلانوں کو یہ دے جابر دعوت پہ پریشان شو آغا وقت کی گرد بی بیان اندہ سیمان بی بی تا پمند مندر آوے ما حضور صلی اللہ علیہ وسلم تدا سی آغا طول لخکر کے اعلانوں کو چیز جابر دعوت پہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پوکڑا ہوئی آوے جا فکر مکو بی بی ہوئے ہوئے آغا نبی علیہ السلام مرتوی کٹوئی با دا انغرین اندر رکوئی آو بس روتای چې مراوسی دغه شان تنور کیلی وی نبی علیہ السلام په خپل لاس او ټول لس لس کسانه کې نور ټول لخر مور شو او په کټوي کې زړه کمې نور اغلې انتقال کې زړه کمې مې راغلې دوی دادی کورونو کې وې شي نو دا حال ار وخت کې په مسلمانانو راغلې او اخر کې سو په دمر لوی جوش او خروش کې راغلې دا سي اتفاق راغلې لکه دا نه چې راغلې رب العالمین حوار ولی گلا او نبی علیہ السلام سکو دمر سختی و چی اخر کیوی سوک بد دشمن خبر راڑی یو صحابی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روان دی ہوئی حذیفہ رضی اللہ عنہ پلارا روانو یو تابعی ولوئی وی قربان دا غستر گی دی چی رسول اللہ کتلے ویا وی رکم منگ دا نبی علیہ السلام زمانہ کیوی نمونگ نبی کتا پزمک قدم نوش نا صحابی ولی سوچ کوا یو مکینه چې الله غیر حاضر کړي دا غي تمنا مکو تعالی پته دا د حضور صلی الله علیه وسلم مرګرتیا دا سه آسان نه و جنگ احزاب صدا زړه دی مرکن لرو رسید رسول الله صلی الله علیه وسلم سوچ چې د دشمن جاسوسیو کی او خبر راړي او ما سره به جنت کی چاغه ګنو دیوی درم زلی وی پس نورم زلی وی قم یا حذیفه حذیفه پاسا او د دشمن خبر راړا وای زما صادر نو د بیبی او صادر مې ځان نه تاوکړو د ډېر ساړه د وجنه د زمکه سردا ته جوښو خو چې حضور صلی الله علیه وسلم نوم واغستو نماز کولې نشو او مال دعا او تیا وای د ساړه نه رپیدم یا د دعا سره د ځین چې ساړه ماړ ټول لري شو ویلار شه د دشمن جاسوسیو کو خصوص وقت لینا په وادی کې الله طوفان راوست، الله مدد په مختلفو طریقو کې سیلې راوست، او دا سیلې رااله چې د مشرکان خیمه لړولې کټوي رتکول او اڼولې او ټول تخت د ابو سفیان د لخر مشرو وی زم تخت کوم او چې څوک په خپل سمیزي نزي او دې ته واپس راځو د صحابي کرامت ته نوې کتر جبرئیل امین علیه السلام سره د فرشتو نو ولادت دی یہ لار چھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت ورکا چھو وز دشمن اللہ و تقلوی چھو ذر عالم نبی علیہ السلام کو موز ولار دے طول صحابہ جدی گردہ سے وقت امت کسی پکار دشمنی وقت را پاسا داد اسلام اور کفر جنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاری او اغوی داد اللہ دا حبیب طریقہ و اذا فزع نبادر اید الصلاح چھکل ابدا سے یر را بس منزون لبے زور ورکو دی وقت کی منگو تاسو لتوبہ استن پکار دی اللہ طرف لتوجہ پکار دا سور چی منگو تاسو لکی دی جی خلو مسلمانان ارنو مدد پکار دے او دی کتاب اللہ پا درس کی چی منگو تاسو شراکت کو دعا و غاڑی چی الہ العالمین لتمام عالم اسلام مدد و نصرت کی کاغد چیچنیا دی کدا افغانستان دی کدا فلسطین دی او اللہ دا کافران دا اتفاق و اتحاد ختم کی دا دید شر و فساد نا اللہ مسلمانان پا امن و امان کی دا امت مسلمہ چی سو پریشانائی دی اللہ دا طولی پریشانائی ختم کی باران دا پار دعا غوڑائی اللہم آسکنا غیثم مغیثم مریعم مریعہ اللہم آسکے عبادک و بہیمتک اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار صلی اللہ علیہ وسلم